夏の光ひとつ落ちていた I'm a man now we met and you are wrong we said now I'm a man now we met and you are wrong we said now 見えなくなって手を伸ばしても触れることもできなくって泣きたくなって消えたくなって I'm gonna go to the hospital 返して生きてゆくのでしょう。そして死ぬのでしょう。 Japonii, zespół Aoi. No, ci akurat nie postarali się bardzo i tę nazwę chyba dosyć łatwo wymówić i zapamiętać, tym bardziej, że zapisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna strefa, zapisana nawet z tytułami utworów i to w katakanie albo w hiraganie, czy tam kto to wszystko rozróżnia, żeby oczywiście można było sobie bardzo łatwo znaleźć tę japońską rybę, czy złowić tę japońską rybę w sieci. Zespół Aoi, bardzo rock'n'rollowy, nie tylko jak było słychać, ale także dlatego, że po trzech płytach studyjnych się rozwiązał, czyli tak jak powinno być w przypadku zespołu rock'n'rollowego Aoi. Autopromocja. Lux Torpeda przebojem zdobyła polską scenę rockową. Lica i jego koledzy nie zwalniają tempa. Nagrali już 3 płyty, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Teraz kolej na koncert w Trójce. Lux Torpeda na żywo w najbliższą niedzielę 5 po 20. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. A my cały czas w tej strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola, 8 minut po pierwszej, co oznacza, że audycji nie zostało już wiele. Na pewno nie starczy z Trójmiasta do Rzeszowa. Napisała Agata. Człowiek tak siedzi i słucha i dziękuję, bo dzięki wam myśli, że jest niepowtarzalny. No, ja akurat tak o sobie powiedzieć nie mogę, bo wiadomo, że doktor Wilczur, jak historia, lubi się powtarzać. Chociaż akurat te sentencje o historii zdaje się, że Karol Marx wymyślił i powiedział, no a Karola Marxa może trochę niebezpiecznie cytować. Strefa małpa polskieradio.pl / 71335 dla smykowców, którzy akurat komputera pod ręką nie mają, no ale wtedy złocisz 23 należałoby uiścić za kontakt. Dobrze, co my tu mamy na stercie w takim razie? Była daleka Japonia, kompletnie niezrozumiała, no to teraz będzie coś bliższego, chociaż no koncepcją strefy jak zwykle trochę dziwną i kontrowersyjną jest to, że właściwie z tym krajem nie graniczymy. Ciężko byłoby to udowodnić, ale niektórzy uważają, że jednak graniczymy i będzie trochę łatwiej coś zrozumieć. Zespół z Rosji, a jakże, chociaż niezbyt rosyjska nazwa, Kruger. Wreszcie zmordujemy, zmęczymy tę płytę, która zwie się Dusza Izuwiera. Из далекой страны на радио.

Uff, to mamy z głowy tę płytę, która zwie się Dusza i Zuwiera. A zespół to Kruger. Tak się nazywa rosyjski zespół. Nie jest to specjalnie rosyjska nazwa, ale przynajmniej nie jest trudna do zapamiętania, bo gdyby na przykład nazywali się Zapysione Barbańsiki, byłoby z tym trochę kłopotu, a tak Kruger każdy zrozumie i dojrzy to wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, bo tam wszyscy, którzy chcą złowić muzyczną rybę w sieci, niech zaglądają, nawet grażdanką czy tam cyrylicą jest napisane. Ja się na tym nie znam jako lingwista stosowany. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Gdyby ktoś jeszcze o tak późnej porze, czyli 20 minut po pierwsze, chciał podialogować, podzielić się swoimi przemyśleniami z audycją, to oczywiście jest mile widziane, chociaż najlepiej napisać ważkiego listela, a nie tylko poczciwego. Poczciwe, no to zaczynamy czytać jakieś tak za 15, druga dopiero, bo wtedy już nie ma specjalnie w czym wybierać. Sprawdzam też smyki 71335, złocisz 23, ale chętnie piszą i widzę, że jest pewien pewna tendencja, że wszyscy chcą jakieś potrawy dla strefy pichcić, gotować. No i tak na przykład napisał ktoś: i bogracz na jutrzejszą imprezę urodzinową Zony się gotuje. Nie wiem, co prawda, co to jutro za impreza urodzinowa strefy, ale cóż, zaocznie oczywiście dziękujemy. No i tu jeszcze mamy wiadomość, że a ja właśnie robię sushi dla Zony. No to strefa również dziękuję, chociaż no wtedy musiałoby być sushi wegetariańskie, jeśli rzeczywiście dla Zony i dla doktora Wilczura, ale jaka zona? Zona rock'n'rolla, wilna від англомова. No, wiadomo jaka zona, wilna від англомова. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. I jeszcze w sprawie języka polskiego, Marcin: czy nie drażni cię, doktorze Wilczurze, używanie anglosaskiego weekendu? No niestety, polski nie poradził sobie z tym słowem. A na przykład taki Łotewski sobie poradził, więc nie wiem, dlaczego polski miałby sobie nie poradzić. Briefdiena to jest, albo Briefdienas to jest po łotewsku weekend, no, a polski nie. Słyszałem, kontynuuje Marcin, rodzinną alternatywę w postaci za piątku. O, to były takie propozycje: za piątek, sobnieć od soboty i niedzieli i kątyk, czyli koniec tygodnia. Może się przyjmie. Tak ma nadzieję Marcin. Jest listel, jest twarzoksiąg, jest smyk. Może pora na kolejny krok. No ale obawiam się, że ten listel, twarzoksiąg i smyk są tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i jeszcze coś. No, ja to lubię sobie pogadać. No ale przecież takie ważkie listele i smyki przychodzą. Napisał S. Właśnie wybieram się do Paryża. Poproszę jakąś pieśń w języku tubylców. No niestety, drogi S. Nie mam nic po arabsku dzisiaj. Żartowałem. Oczywiście jest zestaw francuski. Proszę bardzo. Prośba słuchacza strefy jest rozkazem dla audycji. Zespół też bardzo brzydko się nazywa. Joke. Granice administracije, svi smo samo taoci, to nikako da naučiš da popalimo granice, da ne trebaju pasoši. Integracije, plemena, genetička sjemenja, smrtka prostora i strka primjena. Konferencje, mirowne konferencje. tendencije, sive eminencije i najcrnje sjene. Svi puci u takosti, u krilu vaše mudrosti, i pustite me napolje jer ovdje ću da popizim. Ti bakir po tu su bit bakir i ču, se kuastri vijako bivati pasu. Pišem ono što vidim, vidim ono što mislim, bez tačaka zareza, reda i zagrada, naviru misli i tako se čistim i jebe me na šta sve ovo liči. Slobodno bići mi odmiče napasti, svi smo mi isti u naličju stvarnosti. Pancirka ljubavi čuva me zavisti, u porama povijesti i rupama zanosti. Da poglede pomude, da provede probude, da dobijede pobude, ljude da pobude. Ubranite jaš će i od kućije, a čušću prilogu s konom na alfe. Na čola što ide čola fe, upljano čola ko na čola fe. Odi kva, nisna, odi kva, nisna. Odi ka ministra i vopšti nacional. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Jak to dobrze, że o tej porze w pół do drugiej i w ogóle, nie tylko w pół do drugiej, nikt nie zna francuskiego, bo rzeczywiście tutaj byłoby trudno z przetłumaczeniem. A ta płyta też się dosyć brzydko nazywa. Po francusku oczywiście, bo po polsku właściwie tego nie słychać. Zespół Joke, bardzo w sumie nieadekwatna nazwa, z płyty En vain dans ce monde merde. Nie będę tłumaczył tytułu tej płyty. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej stronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. W tym zestawie muzycznym przewijał się język słowiański. Jeżeli ktoś uważnie słuchał i odróżnił francuski od słowiańskiego, to był chorwacki. Tak na wszelki wypadek, no bo w końcu to jest audycja edukacyjna, oświatowa i poznawcza. No, żeby każdy wychodził, schodził z tej audycji z jakimś nowym pojęciem, doświadczeniem i tak dalej. Przypomnę, że jest coś takiego jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Można sobie tam zaglądać i sprawdzać, co jest grane w audycji. No i jest też taka szacowna instytucja jak Gablota Przodowników Strefy. Tyle, że nie zawsze jest ona wypełniona kontrfektem, podobizną, wizerunkiem, fotosem od słuchacza. Tak jak dzisiaj na przykład. Więc jeżeli ktoś lubi, ceni Gablotę Przodowników Strefy, niechaj zadziała na jej korzyść. Paweł w sprawie chyba naszej skromnej, drobnej. Niestety na playliście nie znalazłem utworu, który pan zagrał tuż przed pierwszą. Słusznie, Pawle, dlatego że nie ma czegoś takiego w strefie jak playlista. Jest ewentualnie lista utworów. Strefa Małpa Polskie Radio. PL. No dobrze, to gramy dalej w takim razie zgodnie z leitmotivem. Przypomnę kotom, które słuchają niezorientowane, że leitmotiv to nie jest słowo angolskie, bynajmniej. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. Leitmotiv dzisiejszy w listopadzie, czat na czadzie, i mam nadzieję, że ci wykonawcy wszyscy dotychczasowi jakoś to wypełniali i realizowali. Teraz też nie powinno być źle. Z Ukrainy zespół O Torwald. Рок-н-ролла вільна від англомова. Що танцюють на голові, to trzymając nieba na dłoniach, się nasują na głowie, słuchaj radio o nocy. Też dziwna nazwa, jak na ukraiński zespół Otorwald. Otorwald. Naprawdę, taka nazwa. I to wszystko można zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. I ten Otorwald łacinką jest pisany. Na szczęście teksty po ukraińsku. I tam grażdanką, czy cyrlicą, jak to woli. Podejrzewam, że rusycyści o tej porze śpią za 22, więc się raczej nie dowiem, czym pisane. No w każdym razie nie alfabetem łacińskim. O, Torwald z płyty Prymat, którą kiedyś już prezentowaliśmy niemalże w całości, bo tam masa strefowych zestawów jest, ale teraz tak dla przypomnienia, Prymat to chyba coś o naczelnych jest, ale nie o redaktorach naczelnych, tylko o małpach naczelnych. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. Nomen omen. Gdzie ja to miałem? O ekspansji coś miałem. Marcin. Ja przekonałem paru swoich znajomych do używania takich zwrotów jak listel, smyk czy twarzoksiąg. Natomiast wytłumaczenie komuś, że leitmotiv to nie angielski, już chwilę zajęło. Pora na ekspansję, doktorze. Lingwistyczną oczywiście. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. No i w sprawie słuchania wbrew innym domownikom wybieram tutaj dosyć dobre hasło. Co piątek słuchamy strefy wbrew zonie, w nawiasie matce. To byłby dobry tekst smykowy. Słucham zony wbrew zonie. Muszę coś takiego chyba sobie zrobić. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. No dobrze. Czasu nie zostało zbyt wiele, bo 18 minut, a my przecież musimy grać zgodnie z leitmotivem w listopadzie czad na czadzie. To akurat będzie zestaw australijski. Wreszcie Australia będzie mogła przełknąć późne, drugie śniadanie, żeby tam z widelca łyżki nie spadało. To, o to, jak się ukraiński dało trochę zrozumieć, to teraz kompletnie nic. Bo to będzie tajskie reggae. Zespół zwie się Job 2 Do. เสื้ออะไรกันช้าของฉันไปดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้กลับมาเถิดคนดีฉันยังรออยู่ ใครจะสวยใครจะรู้ช่างเขาอะไรฉันมีใจดวงเดียวเธอก็รู้รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอจนหมดใจหินก้อนเดียวที่ฉันให้คงไม่มีค่าโปรดจงเก็บไว้เธอหน้าอย่าทำลายในเมื่อฉันมีเธอเธอมีฉัน เส้นทางสู่ฝันคงจะไม่ไกลดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ Are you ready? tam kap chan dai Lo rak kan chop kan ko lai wan yu Yu di di ju ju je ko jak pai Ta kao khong khreung chai ko yang du di Ta si di bop ma le kap hai pai Chan kep ngun sa som su tuk chun ทำผ่านใหม่เป็นสะดุดเธอก็เอาไปเอาข้าวของเงินทองฉันจะไม่ว่าและยาวเสื้อลายกัญชาของฉันไปทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทำกับฉันได้ ทำกับฉันได้ดูเธอทำ ก็ชื่นใจรู้บ้างไหมว่าใครคิดถึงเธอทุกเช้าคำได้แค่เพียงพร่ำเพ้อใครเล่าไม่จำคำสัญญามือมองว่าเห็นดาวเคียงคู่เดือนเหมือนย้ำเตือนในใจเราไฟฟันหาจนเดือนลับตั้งเจ้ายัง Hey! No i ohaczamy tajskie reggae w wykonaniu zespołu Job 2 Do. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zapisane i to nawet po tajsku. A wiadomo, że alfabet tajski i literki tajskie to jak makaron rzucony o ścianę, więc może być trudno to wszystko znaleźć. Job 2 Do, ale ta akurat nazwa alfabetem łacińskim zapisana. Nic więcej nie powiem, bo to wszystko po tajsku napisane. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 do kontaktu z audycją, ale podejrzewam, wiele czasu nie zostaje na ten kontakt. Zresztą już wszyscy na pewno śpią. No to jeszcze ciekawa okoliczność, mianowicie pozdrowienia z angolskiego kraju. Jagoda. Niebawem minie drugi rok mojego pobytu na wyspach. Ostatnio coś tęsknię za Polską, ale pocieszam się myślą, że zawsze mogę posłuchać strefy i czuję się wówczas jak w ojczyźnie. No, to dosyć prowokująco zabrzmiało. Podobnie napisał ktoś: słucham audycji w czasie planowego przestoju niestety u Angola, Bicester koło Oxfordu albo odwrotnie. No akurat tak się staramy układać porę nadawania strefy, żeby nasi rodacy rozsiani po świecie, a szczególnie w krajach angolskojęzycznych, mieli łatwiej, mieli łatwiejszy dostęp do audycji, bo nie wiem jak teraz, ale na wyspach godzinę wcześniej zawsze było, a to już coś, a w takich Stanach Zjednoczonych to akurat pora obiadu wypada, więc zawsze można wyjechać do Stanów i stamtąd słuchać strefy. Bardzo, bardzo dobra pora. Ile to minut zostało? 7. Trzeba grać, panie, trzeba grać, a nie gadać. Zespół pochodzi z Rumunii. Nazywa się Vita de Vie. We'll be right back. No, Rumuni mogą czuć się dyskretni w strefie, ponieważ drugi utwór rumuński się już niestety nie zmieści i trzeba będzie poczekać może za tydzień, może za dwa jakoś to nadrobię i będą dwa utwory rumuńskie w zestawie, tak jak innych języków. Właśnie, co z parytetami, doktorze Wilczurze? Co z parytetami? No, parytety niestety muszą ustąpić przed czasem. 3 minuty do końca audycji, no i jeszcze trzeba by się jakoś ładnie pożegnać. Ładny finał, ładny finał. Tylko to nam zostało. Mam nadzieję, że spotykamy się wszyscy, tak jak teraz siedzimy, za tydzień o tej samej porze w nocy z piątku na sobotę. Co będzie? Nie wiem. Wiem, co będzie teraz. Żegnamy się po norwesku. Tytuł utworu: Koniec listopada. Sure, I'll tell you, yeah, for I was staying long. Let me hungry.